Asta știu că dintr-o durere de cap a ieșit, dar n-am înțeles aia cu crăpărați astea. Povestea, de fapt, merge mai departe, ca să zic așa. Mama Ateiei este zeița Metis, care reprezintă iscusința, ingeniozitatea. Zeus nu... Metis este cea care, după unele variante, îl previne asupra riscurilor căsătoriei cu Tetis, mă rog, îl salvează din diverse încurcături, și atunci Zeus, la fel ca Cronos înaintea lui, încearcă să-și încorporeze esența zeiței Metis și de-aia o mănâncă, o înghite. Numai că Metis este deja însărcinată cu Atena și deci Zeus poartă, la modul simbolic, această sarcină și în cele din urmă Atena ia naștere din capul lui, din creierul lui, cum s-ar zice, cu toate că este de discutat aici, pentru că v-am mai zis, grecii nu recunoșteau funcțiile creierului, deci nu asociau rațiunea și inteligența neapărat cu zona capului. Dar Atena este și se declară în toate sursele și cu toate prilejurile de putință, este o zeiță fără mamă. Ea este născută numai din tată. Metis dispare, ca să zic așa, din peisaj. Atena este zeița fecioară și opțiunea ei de a nega căsătoria este provocată tocmai de această naștere care este exclusiv pe linie paternă. Deci, ea nu are mamă. Și, în consecință, valorile pe care le preferă sunt valorile masculinității, în permanență. Acum, mitul cu Erichthonios e cam așa. Hephaistos, deci, o urmărește pe Atena cu gânduri spurcate, ca să zic așa. Atena fuge de el și, până la urmă, gândurile spurcate se materializează, ca să zic așa, în ceva care cade pe pământ. Nu pot să fiu mai explicit decât atât, dar, mă rog, înțelegeți până la urmă ideea. Deci, Erichthonios este cumva produsul excitației lui Hephaistos și a pământului. Erichthonios este născut din această interacțiune, să zicem, și el răsare, ca să zic așa, din pământ. Nașterea asta din pământ, în general, nu e chiar coșer, ca să zic așa. Cine mai este născut din pământ? Păi, în primul rând, că Gaia, pământul, de una singură, dă naștere la diversi monștri. Deci, din uniunea lui Uranos cu Gaia, a cerului cu pământul, iau naștere titanii, care, ok, nu sunt ei chiar, cum să zic, cei mai finuți și drăguți oameni sau zei, dar oricum sunt umanoizi și, în fine, Titan e și Prometeu, până la urmă, cu Titanii te mai înțelegi. Dar din Gaia singură iau naștere tot felul de făpturi monstruoase. Gaia este cea care, și textul lui Hesiod o spune clar, singură, fără contribuția lui Uranos, dă naștere lui Tifon, Tifos, monstrul, gigantul, care la un moment dat îl învinge chiar și pe Zeus. Deci, pământul lăsat liber, ca să zic așa, creează fel de fel de ciudățenii dintre astea. Fiii Gaiei sunt giganții, sunt hecatoncheirii, cei cu 100 de mâini, ăștia sunt ok, hecatoncheirii, sunt drăguți, ei sunt cei care îi fac trăznetul lui Zeus. Dar oricum, 100 de mâini, unde lor fi avut, Dumnezeu știe, dar, în fine. Gaia, deci, creația aceasta exclusiv telurică, este necenzurată și duce la tot felul de forme aberante. Deci, din pământ se nasc monștrii, ca să zic așa. Hephaistos însuși este asociat elementului pământ, împreună cu toți eroii care, într-un fel sau altul, au probleme la picior. Edip, care este cel cu piciorul umflat, Oedipus. Iason, omul cu o singură sanda, Ahile, cel sensibil la călcâi, gigantul Talos, care păzește Creta și care avea o singură venă care se termina în călcâi. Și mai sunt figuri dintre astea. În orice caz, toți sunt suspecți, toți au o latură destructivă. Dar, ca să ne întoarcem în mitul atenian, Atena preia acest prunc care, prin nașterea lui, are toate semnele unui potențial destructiv și izbăvește cumva creația, purifică creația, ascunzând pruncul o vreme și scoțându-l apoi la lumină în calitatea lui de Erichthonios, consort sau subordonat al ei și rege al Atenei. Deci, autohtonia ateniană este, până la urma urmelor, această naștere care, simbolic, prin contribuția Atenei, reprezintă o purificare de toate contradicțiile pe care le-ar putea atrage ideea aceasta a nașterii anormale. Asta e frumos la mitologie, că mitologia este clar fascinată de tot ce înseamnă aberație, anormalitate, de tot ce e câș. Mitologia nu discută lucrurile ordinare. Ordinarul nu are ce căuta în mitologie. Da? E clar lucrul ăsta. Mitologia e fascinată de extraordinar, care este, în egală măsură, sublim și periculos, ca să zic așa. Mitologia vorbește de cele mai multe ori despre cum să faci cumva să te acomodezi cu ceea ce este ieșit din comun. Cum să faci să internalizezi ceva ce de fapt este cu totul și cu totul în afara sferei tale normale de experiență și de cunoaștere chiar. Și mituri precum acesta al lui Erichthonios o dovedesc. Cum spuneam, nașterea lui Erichthonios atât de puternic marcată de elementul pământ și atât de puternic marcată de ideea de hipersexual, de sexualitate exacerbată și necontrolată, este totuși nașterea lui Erichthonios purificată prin intermediul Atenei, această zeiță care nu are mamă, care are parte de o creație exclusiv paternă și în consecință pură. Elementul feminin necesită domesticire, totdeauna. V-am explicat asta și în legătură cu Odiseea și se vede. Asta era concepția grecului. Și mitul acesta al autohtoniei este mitul exact care, mitul care definește exact acest rol pe care Atena și atenienii și-l asumă, de a media contrariile, de a domestici, de a îmblânzi, de a civiliza. În orice caz însă, autohtonia este, cum spuneam, o constantă a secolului al V-lea. Și Alex remarca foarte bine și este de urmărit și această idee că idei, teorii precum autohtonia, acel sentiment național care se cristalizează la Atena, izolarea progresivă de Delfi și de restul Greciei, crearea imaginii Atenei care este superioară prin ea însă și prin ceea ce este ea, comportă și o extrem de mare problemă pe care tragedia o sesizează și pe care o și înfățișează, dar ca de obicei o plasează într-un alt cadru. Care este, dacă vă vine ideea și ar putea să vă vină, care este anti-Atena în tragedie? Care este cetatea unde totul e pe dos? Teba. Teba. Nu Sparta. Sparta e o prezență foarte șteasă în tragedie. Mai degrabă din zona dorică Argosul este promovat. Bine, Argosul ca sediu al atrizilor, în primul rând, și cu toate problemele pe care le au și ea. Dar Teba este anti-Atena. Teba lui Edip. Teba lui Penteu. Teba Bacantelor. În fine, Teba este spațiul unde, spațiul lui așa nu. Acolo la Teba vedem ce nu trebuie să se întâmple, da? Și este una dintre cele mai interesante tragedii care s-au păstrat. Tragedia eschileană, care se cheamă chiar așa, Cei șapte contra Tebei, în care vedem sfârșitul poveștii lui Edip, adică, de fapt, înfruntarea dintre Teocle și Polinice. Mă rog, Polinice nu apare pe scenă. Sunt cei doi fii ai lui Edip, care o vreme își împart puterea, apoi, dintr-un motiv sau altul, Teocle îl izgonește pe Polinice, Polinice se întoarce cu armată străină pentru a-și cuceri propriul oraș, și în bătălie, care de fapt reprezintă o serie de înfruntări, de dueluri personale, cam ca în Iliada, Eteocle și Polinice se omoară unul pe celălalt. Deci cad fiecare răpus de mâna fratelui său. Ceea ce duce, cum ziceam, la ascensiunea lui Creon, la moartea Antigonei, etc., etc., etc. Hey. Și acolo, în Cei șapte contra Tebei, vedem semnalul de alarmă, să zicem, pe care îl trag tragicii la adresa tocmai a acestei concepții și a acestei, mă rog, izolări progresive în numele solidarității civice. Acolo vedem pe Teocle care e în postura de a purta responsabilitatea apărării întregului oraș, făcând apel la corpul cetățenesc, bărbați de toate vârstele, de la copii până la bătrâni, dar nu femei. Și simbolic, principalul său oponent în piesă nu este dușmanul din afară, nu este Polinice. Polinice își face simțită prezența doar de la jumătatea piesei încolo, ci este dușmanul dinăuntru, sunt femeile. Eteocle este forțat să rupă comunitatea în două. Pentru a crea o solidaritate cât mai mare, el face permanent apel la concetățeni, care sunt, prin definiție, bărbați, femeile, nu sunt cetățeni. Asta este o problemă acută la Atena. Și în felul acesta rupe comunitatea pe acest criteriu. Bărbații au un set de valori, începând cu autohtonia. Ei sunt singurii care pot recunoaște patria în pericol, care pot ajuta și așa mai departe. Dar prețul acestei solidarități, care reprezintă forța lor, este ruperea de restul lumii și, în primul rând, ruperea de aceste non-cetățene, dar care totuși își au și ele rolul lor, care sunt femeile. Femeile, corul este alcătuit din femei, sunt în primul rând panicate de ideea de ce se poate întâmpla dacă cetatea este cucerită. Ele, vocesc, jelesc, se sperie, își imaginează în permanență ce se poate întâmpla. Și Eteocle este cel care mi se opune, încercând să facă în așa fel încât ele să nu poată să scadă moralul războinicilor. Da? Asta e litera textului. Asta e nivelul 1 de înțelegere a textului. De fapt, problema este cu mult mai profundă și ține, cum spuneam, de această compensație. Cu cât o identitate este mai puternic accentuată, cu cât te definești mai puternic printr-o anumită calitate, cu atât ești mai izolat, cu atât ești mai rupt de cele din prejur. Și această ruptură simbolică pe care o încarnează în primul și în primul rând Eteocle, se vede în momentul în care Eteocle află că dușmanul pe care trebuie să-l înfrunte este chiar Polinice. În acel moment devine clar că, până la urmă, criza care se produce este o criză a euului. Euul s-a rupt în atât de mare măsură de ceea ce e în jur, s-a izolat atât de puternic, s-a umflat atât de tare, încât, până la urmă, cumva se scindează și se mănâncă pe sine însuși. Polinice nu apare pe scenă pentru că, de fapt, la Eschil e clar, Eteocle și Polinice sunt unul și același. Eteocle se luptă cu sine însuși și se omoară pe sine însuși, tocmai pentru că este practic imposibil să trăiască într-o comunitate. Asta este primejdia care, până la urmă, amenință o astfel de comunitate din ce în ce mai izolată. Eteocle este pe undeva, dacă vreți, Atena însă și este imperiul însuși. Gânditorii, începând cu tragicii, desigur, dar și Tucidide, dar și chiar Herodot, oratorii, au sesizat aceste paradoxe care vin odată cu puterea, odată cu creșterea influenței, cu creșterea autorității. Paradoxurile care provin din izolare, paradoxurile care provin, cum spuneam, din inflație, din hiperabundență, le-au sesizat și le-au discutat în repetate rânduri. Dar din toată această discuție rețineți această opoziție conceptuală care este extrem de importantă pentru înțelegerea tuturor, pentru înțelegerea întregii filozofii a secolului al V-lea, al IV-lea, general a ceea ce în perioada clasică. Am terminat asta, nu mai știu de unde am... Am rămas la post. Deci știu că am rămas la post, dar nu mai știu de unde am ajuns thesis și tesis. La post, chiar acolo. A, la post cu... ăla. Am uitat, cum îi cheamă, Protagora. Da. Așa. Deci, pentru că nu a dobândit crezare, sau când nu a dobândit crezare, apachteisa pauton, apempolete, apempolete, că mă uitam și Dumnezeu e apempo, apempolete, hilion drachmon. Păi apempolete, recunoaște un te care de pasiv. Da. Cunoaște verbul pe-po, nu? Nu, e pe-po. Trebuie, trebuie să fie apo. Ampoleo. Apampoleo, cred că e. Sau apempoleo. Vedem imediat. Pole e radicalul vânzării. Deci, ăsta înseamnă a fost vândut. A, pe... Apempolao, a vinde. Stai, stai. Apempolao. Și apartez. Dar are tot un apo. Da. A, și e chiar așa verbul, probabil. Apateo. Nu, e un pasiv. Tot un pasiv și trebuie să fie ce verb? Paho. Nu. Eho. Alo. Apago, care înseamnă a duce pe sus, cum s-ar zice, adică a lua pe cineva, în general, în sclavie, deci nu de bună voie atunci când se referă la persoane. A duce pe cineva în fața magistraților, de exemplu, aici un pasaj din Demostene, a duce la închisoare, în Platon. Deci a luat pe cineva împotriva voinței. Pentru că nu i s-a dat crezare. A fost luat, da, fiind luat pe sus, sau fiind da, luat, de către ei, de către ei, apauton, a fost vândut pentru 100 de, pentru hilion drahmon, pentru 1000 de drahme. Pentru 1000 de drahme. Aici genitivul ce funcție? Păi este genitivul pe care gramaticile în general îl numesc al prețului, al evaluării. Cred că pe doamna profesoară Costa trebuie să o întrebați. Bine, ideal ar fi, adică o să vă prezint o teorie și un autor pe care ideal ar fi să-l citiți după ce totuși vă deprindeți cât mai bine cu sintaxa semantică. Cred că la doamna Costa, după cum spuneam, trebuie să apelați. Nenea se cheamă Harm Pinkster, Harm Parker, și este... dacă nu mă înșală memoria, Latin Syntax and Semantics e cartea. În orice caz, Pinkster e bine. Harm nu știu dacă e bine, titlul nu știu dacă e bine, dar Pinkster e bine. De ce vi-l pomenesc? Omul are o teorie care mie personal mi se pare că are o oarecare, adică nu că o oarecare, care mie mi se pare că are valabilitate și că trebuie cântărită. V-am spus la un moment dat, după care v-am repetat de N ori, încât probabil v-ați plictisit deja de această idee, că gramatica este un model, da? Nu e bătută în cuie, nu e Biblie, nu e Revelație, nu e un text sacru. Da? Gramatica este așa cum o facem noi. Dacă vreți, ea există tesei, da? Nu fusei. Bun. Sintaxa latină și greacă de tipul celei promovate de domnul profesor Sușanski, care la rândul lui a fost influențat de filologii francezi, în primul și în primul rând, este o așa numită sintaxă semantică. Adică presupoziția, una dintre presupoziții, este că la substantiv, la nume, cazurile au un o anumită valoare fundamentală, un fel de cel mai mic, cel mai mare sau cel mai mic divizor comun, cum vreți să o luați, o valoare fundamentală din care se răspândesc toate celelalte. Și, în general, sintaxa semantică reprezintă totul pe schema unui verb de mișcare. Da? Aici separativul, aici acuzativul, ținta, străbaterea, localizarea și așa mai departe. Da? Dativul, domnul profesor Sușanski numește cazul terțului implicat, adică este o a treia entitate în afară de subiect și obiect, care este într-un fel sau altul implicat în acțiune, mă rog. Deci ideea de bază este să găsim o valoare fundamentală și din această valoare să le generăm cumva pe toate celelalte. Pinkster încearcă o sintaxă latină care este care merge pe principiile mai cum să zic, pe principiile comune filologiei și lingvisticii din zona anglosaxonă, a cărei principală presupoziție este că trebuie să separăm complet semantica de sintaxă. Adică să descriem fenomenele sintactice exclusiv în termeni sintactici, fără să invocăm sensurile. Da? Taică-mi avea obiceiul să dea acest exemplu, o propoziție care sună cam așa, ciombologintele momârlănesc fantalitic, nu înseamnă nimic, da? Deci din punct de vedere semantic este zero, dar ea trebuie și poate să fie analizată în termeni gramaticali. Pare a fi o propoziție de tipul subiect, verb, adverb. Da? Deci putem concepe separarea completă a palierelor limbii și putem să acționăm în consecință. Tot ceea ce ține de sintaxă se tratează pe palierul sintactic, ceea ce ține de semantică este altceva. Și bineînțeles, pragmatica este un cu totul alt nivel. Ei, Pinkster ne propune că nu fără motiv am ajuns la el, ne propune și următoarea idee, care mie personal mi se pare foarte prețioasă. Cazurile nu au numai o caracteristică pozitivă. Admitem, bun, ok, că cel puțin pentru perioadele târzii, mi se pare o exagerare să nu admitem, ablativul devine caracteristic pentru instrument, acuzativul pentru țintă, etc., etc. Și că în momentul în care un lucru este într-un fel sau altul văzut drept țintă, automat devine acuzativ și așa mai departe. Dar, pe lângă caracteristica pozitivă, să zicem, fiecare caz, zice Pinkster, are calitatea de a nu fi niciunul dintre celelalte cazuri. Da? Deci nominativul este ceea ce nu e acuzativ, nu e dativ, nu e genitiv, nu e ablativ, nu e vocativ. Vocativul e ceea ce nu e nominativ, nu e acuzativ, la la la la la la la la la la. Și atunci, de ce v-am dat asta? De ce v-am invocat asta? Pentru că Pinkster zice, și aici sunt totalmente de acord, că nu trebuie să insistăm asupra unor specii, adică nu trebuie să considerăm, când vorbim de genitivul prețului, de exemplu, care e o categorie extrem de restrânsă, că este justificat pentru că genitivul ar avea prin el însuși o calitate care se trimite la ideea de preț. Verbul, un verb de tipul acestui apempolete, care are sensul de a fi vândut, automat generează, ca să zic așa, valoarea semantică de preț. Și, în schimb, multe poziții din acestea sintactice pot fi gândite că sunt ocupate de ceva care să nu fie confundat cu altceva. Da? Dacă un verb are 3-4 poziții, da? Are poziția de subiect, eu ocupă nominativul, are obiectul, eu ocupă acuzativul, are știu și eu ce instrument, eu ocupă ablativul și mai generează un complement de un fel oarecare, nu știu să vă dau exemple, discutăm doar conceptual, acea a patra căsuță se va umple cu ceva ce nu e nici nominativ, nici acuzativ, nici ablativ și probabil va fi dativ sau genitiv. Da? Adică de multe ori cazurile au calitatea de a nu fi altceva. Ele sunt ceva și în același timp nu sunt celelalte. Da? La fel ca zarul, că nu întâmplător e denumirea de casus. E foarte adecvat. În momentul în care cade 6, nu cade 1, nu cade 2, nu cade 3, nu cade 4, nu cade 5. Dacă am răsucit zarul să se facă 5, a dispărut 6-le. Fețele zarului nu pot coexista. Ori e una, ori e alta. Da? E limpede. La fel și la cap. Poziția e un șir de 4 zaruri de pildă în care n-au voie să existe 4 fețe la fel. Fiecare trebuie să fie alta. Cel puțin în interiorul sintagmelor care compun această propoziție, unul dintre principiile fundamentale este acesta, al non-contradicției, ca să zic așa, exprimării cât mai diversificate. Dar oricum nu e numai ideea asta. Noi, spre marea noastră surprindere, l-am avut pe nenea asta în bibliografia obligatorie pentru examenul de preparator. Credeam că domnul profesor Sușanski nu-l suportă, dar după care am avut o surpriză cu el. Dar nu mi-a întrebat din ea până la urmă. Oricum, e interesant. Corect. Exista la catedră, cred că cineva l-a șutit, sper că nu eu însumi, că eu am șutit alte chestii și știu că sunt de la catedră, dar încă îmi trebuie pentru doctorat. Promit să le aduc în momentul în care vor termina cu doctoratul, că spuse într-un tean separat. Pe pixel nu l-am șutit eu, dar nu știu cine. Însă doamna Costa cred că ar putea să mai aibă carte. Sintaxa semantică însă are un mare avantaj și anume că contribuie foarte mult la învățarea limbii. În momentul în care înveți specii și specii și specii și specii, automat înveți și exemple. Țin minte până acum, bine, țin minte că ne-a și dat la examen, că mi-am învățat sintaxa împărțind cazurile pe litere și acuzativul de obiect mergea până la M. Erau M specii, M cazuri. Și pe ăla mi-a dat acuzativul de obiect. Și ne-a mai dat domnul Sușanski un textuleț pe care să-l traducem și să analizăm niște cuvinte. Nu ne-am potrivit cu ideile dânsului deloc, dar deloc nu ne-am potrivit, dar nu ne-am persecutat. Chiar ne-a lăudat. Dar când am ieșit și vorbeam cu un coleg de-al meu, și îl întrebam ce acuzativ ai pus acolo, ce ablativ. El venea cu o variantă, eu cu altă variantă, domnul Sușanski cu altă variantă. Ne-am îngrozit, am zis gata, 7 ori. Da, ne-am dat 10. Da, bine, știam ca pe apă, adică scuzați-mă, situații, și eu mi-aș fi dat 10, cred, pentru că am scris. Acum nu cred că ar mai fi capabil să învăț. În facultate nu tot ce am, dar învățam, adică ce mai dura oră? Învăța. Ablativul mergea, ablativul era cel mai nașpa, era cel mai mare, că era cu toate cele trei. Și bine, dativul, că foarte adesea nu-l înțelegeam și confundam între ele, dativul dinamic, caesari ad pedem proiecerunt, mai țin minte și acum, e din de Merogarico, evident, i s-au aruncat lui Cezar la picioare. Ăsta era dativul dinamic. În fine, oricum, să, chiar dacă nu, acum nu faceți sintaxă, nu? Cred că o să faceți pe semestru 2. Pe anul 2. În anul 2, nu, sintaxă greacă, în anul 2. Sintaxă greacă, sintaxă latină, cred că începeți de pe semestru 2. Păi, la doamna Helichias, ce ați mai făcut?